มันทรบนึงกันถ้าโอนเติมเงินเนี่ยทำไมบองมนุษย์แพะกระเดยบานตรมชื่อจำนั่งโอนมาดองมาดองดังเตะท่าบองจองสลาหุยปันชื่อจำคลังนั่งดังเตะHey, hain wei on thua yang ning hain wei on te min thamai hain wei tung oi bong rua nai ai ka bong chia mnung dae phnaeng khwang dae dang on khnongชื่อจำพรุสในเย้ให้ไว้โอนเถอะยังนิ่งให้ไว้โอนเตื้อมีนทำไมให้ไว้ตุ้งอ้อยบองรัวในไอ้แกบองเจียมนุ่งดาลដែលដឹងអូនក្នុងដួងចិត្តកើពិនវូមើលគ្មានចិត្តស្មោះឡើយ